Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Katalonii ludzie próbują głosować w referendum niepodległościowym, ale nie jest ono uznawane przez Madryt. Dochodzi do starcia z policją. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej, jak wyglądają w Warszawie, sprawdzimy za chwilę. Szef MON-u na Bałkanach. Policja w Barcelonie użyła gumowych kul podczas starć z ludźmi zgromadzonymi przed lokalami wyborczymi. W Katalonii trwa referendum niepodległościowe, które nie zostało uznane przez centralne władze w Madrycie. W trakcie policyjnych interwencji zostało rannych co najmniej 38 osób. W Reus, 100 kilometrów od Barcelony, jest nasza reporterka Ewa Wysocka. Powiedz, jak wygląda sytuacja w Katalonii? Tutaj na razie jest spokój, ale ja przed chwilą dosłownie wyszłam minutę temu z lokalu wyborczego. Udało mi się do niego wreszcie wejść, bo od 5 rano był pikietowany przez mieszkańców miasta. To była szkoła podstawowa i tutaj bardzo powoli, bo najpierw internet był blokowany, więc teoretycznie referendum zaczęło się o 9, a tak naprawdę głosowanie można było zacząć od 10:30. Więc i dotarły już informacje, że w Saragonie, 15 kilometrów stąd, zostało zamknięte z kilka lokali referendalnych i pierwsze lokale zostały zamknięte w Reus, tam gdzie ja byłam, jeszcze policja nie dotarła. Smutne to jest trochę, że takim symbolem dzisiejszego referendum, oczywiście ono jest wbrew konstytucji, ono nie zostało uznane przez, zostało odrzucone przez Trybunał Konstytucyjny, no ale z jednej strony są ludzie, którzy głosują, którzy to robią w bardzo pokojowy sposób, no a z drugiej strony są jakieś akty agresji i w sumie zdjęciami, które obiegają w tej chwili sieci społecznościowe, to nie są głosujący Katalończycy, tylko jest kilka zakrwawionych osób i 75-letnia kobieta, którą policja za ręce i nogi wynosi z lokalu. Także tutaj jest na razie spokojnie. No też trzeba pamiętać, że Madryt obiecał, że to referendum nie może się odbyć, na pewno nie zostanie zostanie zaakceptowane przez Madryt, ale tutaj w Reus jest jeszcze spokojnie. Wiadomo też, że na prowincjach, jeszcze na większej prowincji, w niewielkich miasteczkach też jest spokojnie, chociaż pierwsza akcja policyjna, jaką dzisiaj przeprowadzono, została przeprowadzona w miasteczku niewielkim, niedaleko Girony, niedaleko słynnej Costa Brava, z którego pochodzi Carles Puigdemont, czyli lider katalońskiego rządu. Ewa Wysocka z Katalonii, bardzo dziękuję Ci, Ewo, za te informacje. Sieć szpitali stała się faktem. Ustawa, która weszła w życie, nakłada na placówki sieciowe pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz pediatryczne organizacje nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wszystko, jak zapewnia szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł, ma usprawnić opiekę nad pacjentem. W większości szpitali, tam gdzie oblężone były izby przyjęć, szpitalne oddziały ratunkowe, tam będąca obok tak zwana nocna i świąteczna pomoc lekarska powinna zapewnić to, że obsługa pacjentów będzie bardziej sprawna, a w szczególności, że ciężko chorzy pacjenci oczekujący na przyjęcie do szpitala będą przyjmowani w lepszym komforcie, nie będą musieli konkurować z lżej chorymi. Nasza reporterka odwiedziła 2 punkty w Warszawie. W szpitalu i w przychodni kolejek nie było. Przychodzimy tu, dopiero wszystko panie organizują, ustawiają, przenoszą i tak mieliśmy pecha, że byliśmy jako pierwsi. Pan doktor przyjął mnie bardzo dobrze, dosyć szybko, chociaż jest to pierwszy dzień nowej pomocy świątecznej, jednak na osiedlu przychodni było to dla nas lepsze. Raz, że blisko, a teraz trzeba przyzwyczajać się do nowych warunków. Listy placówek pełniących dyżury nocnej i świątecznej pomocy medycznej można znaleźć na stronach oddziałów NFZ-u. Szef MON-u będzie na Bałkanach. Minister Antoni Macierewicz spotka się tam z ministrami obrony Chorwacji, Czarnogóry i Albanii. Chorwacja weszła w skład batalionowej grupy bojowej NATO, wzmacniającej wschodnią flankę sojuszu, która stacjonuje w Bymowie, Piskim i Orzeszu. Jest jej trzon to około 800 żołnierzy z amerykańskiego batalionu kawalerii pancernej. W skład tej jednostki wchodzą też oddziały z Rumunii i Wielkiej Brytanii. Czarnogóra, po tym gdy 28 kwietnia parlament tego państwa ratyfikował traktat akcesyjny, 5 czerwca stała się oficjalnie 29 państwem członkowskim NATO. To był serwis Trójki.

cane. You say John, I say Wayne. Hot dog, I say cooler man. I don't wanna be the president of America. I say smile, I say cheese, naughty, I say please, income tax. I say Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one again. Cause all I wanna do is bicycle, bicycle, I want to ride my rower być może nie kojarzy się tak bardzo z ABC Kultury zestawem powiększonym, chociaż ostatnio filmy nawiązujące sentymentalnie do lat 80. bardzo wykorzystują jazdę młodzieży na rowerach, ale ja zwróciłam uwagę na słowa tej piosenki, w której Freddie Mercury śpiewa, że nie wierzy w Piotrusia, Pana Frankensteina i Supermana i nie lubi Gwiezdnych Wojen. Dla tych, którzy wolą od Gwiezdnych Wojen inną gwiezdną historię, dzisiaj będzie coś, a w studiu jest już Wioletta Myszkowska, która lubi Gwiezdne Wojny, czy nie lubi? No, ja nie wiem, czy to można nazwać lubieniem Gwiezdnych Wojen, bo Gwiezdne Wojny to po prostu się żyje Gwiezdnymi Wojnami, tak? No więc czekamy do grudnia na kolejną premierę Gwiezdno Wojenną. Jestem zszokowana tym, co powiedziałaś. Nie wsłuchiwałaś się ewidentnie nigdy w słowa tej piosenki, ale my dzisiaj nie o Queen i nie o Gwiezdnych Wojnach, o twoim spotkaniu w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier, o spotkaniu z panem, który nazywa się Guy Delisle. Guy Delisle, tak. Rysownik, podróżnik, ojciec i mąż, ale przede wszystkim rysownik, podróżnik. Z naszego punktu widzenia, chociaż ten wątek rodzinny jest bardzo wyraźny w jego komiksach, bo on jest bohaterem swoich komiksów głównym. I właśnie takie pierwsze wrażenie w momencie, kiedy go spotkałam, to dobrze było go zobaczyć w trzech wymiarach, ale niewiele się różnił od tego, co widać na rysunkach, naprawdę. Można by go było poznać od razu. No trochę świata zwiedził, widział i przywozi z tych podróży swoje kolejne komiksowe opowieści. To mogą go państwo kojarzyć chyba z takich tytułów jak Kroniki Jerozolimskie, Birmańskie, komiksowa opowieść o Korei Północnej, czyli Pjongjang między innymi. I to jest coś nowego, spojrzeć na te kraje, ich kulturę, sytuację polityczną, ludzi, oczami rysownika komiksów. To jest inne spojrzenie niż reporterskie albo naukowe i to nie tylko dlatego, że tam małe sprawy, na przykład spacer z dziećmi, przeplatają się z dużymi. No i jest w tym naprawdę duża dawka humoru. Guy Delisle, oprócz tego, że jest rysownikiem, właśnie jest też mężem, jak już wspomniałam, kobiety niezwykłej. Pracowała ona między innymi z organizacją pozarządową Lekarze Bez Granic. Jest też ważną postacią w tych komiksach. No i jak sama nazwa wskazuje, lekarze owi bardzo często te granice przekraczają. Efektem jest wiele podróży. No i razem z nią podróżował Guy i ich dzieci. Czy to wystarczy, żeby uznać się za rysownika bez granic? Actually, I did two books with my wife working for NGOs, but when I was in China or Pyongyang, that was for my own work. Narysowałem dwa komiksy w trakcie podróży z moją żoną, która pracowała dla organizacji pozarządowych. Natomiast wyprawy do Chin i Korei Północnej to były moje własne przedsięwzięcia. Na pewno nie pracuję dla Lekarzy Bez Granic, ale dobrze było opowiedzieć też o tym, co robią. Nie cenzurują i mogłem robić to, co mi się podoba. Inaczej byłoby, gdyby moja żona pracowała dla Czerwonego Krzyża czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wtedy w ogóle nie mógłbym narysować tych książek. They do once in a while work with comic book people. Lekarze Bez Granic czasami zapraszają rysowników, fotografów czy pisarzy, żeby mogli opowiedzieć o tym, co robią. Ja nie czułbym się komfortowo w takiej sytuacji. Wolę pracować sam, we własnym rytmie. Tworzenie komiksu to długi proces. Potrzebuję interesującej opowieści. Nie mogę gdzieś iść, wrócić i powiedzieć cokolwiek. Raz zdarzyło mi się pracować w Wietnamie. Spędziłem tam ponad miesiąc, sporządzając notatki, ale po powrocie okazało się, że nie mam wystarczającej ilości materiału na książkę. Nie chcę się znaleźć w sytuacji, w której muszę coś zrobić, ponieważ gdy nie ma wiele do powiedzenia, nie wiem jak pracować. Co może być granicą dla artysty? For an artist, Well, there is. I mean, because you talk about people, and I remember being in Burma, it was still dangerous to. Opowiadam o ludziach. W czasie, kiedy byłem w Birmie, użycie prawdziwych imion moich bohaterów mogłoby narazić ich na niebezpieczeństwo. To jest granica, ochrona tych ludzi. Tak samo jak robią to dziennikarze. Nie jestem dziennikarzem, ale zwyczajnie nie chcę pewnego dnia dowiedzieć się, że tym ludziom stało się coś złego, dlatego że wspomniałem o nich w moim komiksie. Zmieniam ich imiona, nie rysuję dokładnie ich twarzy. Tak było z komiksem o Korei Północnej. Wydarzyło się tam kilka rzeczy, o których nie wspomniałem, bo bałem się, że to może kogoś narazić, albo że ktoś źle zinterpretuje to, co narysuje. Dla mnie to przysługa, o której trzeba pamiętać, bo ci ludzie nie wracają do domu razem z tobą. Nadal tam żyją i przez ciebie mogą wpaść w kłopoty. W każdym wywiadzie z tobą, który czytałam, podkreślasz, że nie jesteś dziennikarzem, a jednak stajesz przed podobnymi wyborami. Pewnie tak, ale dla mnie dziennikarz to osoba, która jedzie na miejsce wydarzeń i opowiada o tym, co się dzieje. Ja jadę, robię notatki i mówię tylko wtedy, kiedy jest coś ciekawego do powiedzenia, o problemach z dziećmi, z autem. Te komiksy to bardziej duża pocztówka z podróży. Umieszczam w niej też informacje o polityce i historii, więc może być w moich pracach trochę dziennikarstwa. Ale oprócz tego opisuję też małe rzeczy. Lubię je mieszać ze sobą. Wolę tak robić, żeby dodać do tych opowieści trochę humoru. To nawet nie tak, że się bardzo staram. To po prostu mój styl. To, co dzisiaj robią ortodoksyjni Żydzi w Jerozolimie, jest szalone. A z perspektywy obserwatora, także zabawne. Moja praca sprowadza się do obserwowania i tworzenia komiksu. Mocą rysowania jest to, że trudne sprawy można wyjaśnić za pomocą prostego rysunku. Szkicujesz mapę, dokładasz kilka strzałek. Mapa Hebronu na przykład jest bardzo skomplikowana, bo jest na niej dużo szczegółów. Komiks charakteryzuje się zwięzłym typem opowieści. Całą książkę można oprzeć wyłącznie na dialogu. Na jednej stronie zmieści się od 6 do 7 zdań, więc naprawdę musisz dobrze je wybrać. In a good way, in a concentrated way. Potwierdzam tę sprawę z Hebronem. To jest takie miasto na zachodnim brzegu. I w mojej karierze naukowej, która bardzo szybko się skończyła, napisałam całą pracę o tym mieście. I naprawdę zmieścić tę bardzo skomplikowaną historię jest bardzo trudno. Mnie to zajęło 100 stron. Guy zawarł ją na 2. Także potęga komiksu. Ale najlepsze jest to, że on przyznaje i bardzo często to podkreśla, że patrzy na te kraje, które odwiedza z perspektywy turysty. Bardzo często odkrywa na miejscu, tam się dowiaduje wielu rzeczy i przyznaje, że zdarza mu się jeździć bez przygotowania merytorycznego. I arrive in Jerusalem and I think I've never seen a picture of Jerusalem before. I've never seen what it looks like. Wydaje mi się, że przed przyjazdem do Jerozolimy nie widziałem nawet zdjęcia tego miasta. Nie wiedziałem, jak wygląda. W zasadzie raczej mnie to nie obchodziło, bo nigdy nie interesowała mnie ta część świata. Kojarzyła mi się wyłącznie ze sprawami religijnymi. I wtedy, bum, jestem tam. Myślę, że akurat w tym przypadku to było dobre, bo nie miałem jakiejś określonej wizji. Wiedziałem coś na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale nie znałem całej jego historii. Będąc na miejscu, nadrabiasz te braki bardzo szybko, bo jesteś w samym centrum wydarzeń. Teraz na bieżąco śledzę, co się tam dzieje i w końcu to rozumiem. Naprawdę trudno zrozumieć ten kraj, jeśli nigdy się w nim nie było. Właściwie mieliśmy jechać do Kinszasy i miesiąc przed wyjazdem powiedziano nam, że można się tam zarazić malarią. Odradzili nam wyjazd z dziećmi, z czym się zgodziliśmy. Zamiast tego zaproponowali Izrael. Musieliśmy się szybko spakować na rok, więc nie było czasu, żeby cokolwiek przeczytać. Ale pomyślałem, że będę mieć na to dużo czasu na miejscu. Jeśli chodzi o Pjongjang i Koreę Północną, przed wyjazdem naprawdę chciałem się dowiedzieć czegoś o tym kraju, bo wiedziałem, że na miejscu usłyszę wyłącznie informacje poprawne ideologicznie. Chciałem czegoś więcej. Działo się to w 2001 roku. Wtedy w księgarniach nie było wiele książek o Korei Północnej. 3 albo 4. W każdej z nich wspomniany był rok 1984 Orwella, który postanowiłem odświeżyć sobie przed wylotem. Ale zdążyłem dotrzeć tylko do połowy i zdecydowałem, że zabiorę ją ze sobą. Stwierdziłem, że przeczytanie tej książki w Korei Północnej będzie ciekawe. Dalej wszystko potoczyło się zabawnie. Na miejscu Koreańczycy zapytali mnie, czy mam jakieś książki po francusku, które mógłbym pożyczyć. A ja miałem właśnie tę książkę. Mogłem zobaczyć ich reakcję, ale nie zaplanowałem tego z góry. These guys wanted to read French books. Okay, I have 1984. It's a science fiction book. So, yeah, that was fun. And then I could see his reaction afterwards. And yeah, I didn't plan all that. It's like the place from where you cannot take pictures from. I mean, w Pjongjangu zdjęcia można robić wyłącznie tam, gdzie ci pozwolą. Ty mogłeś narysować wszystko. So you can draw anything you saw. I was not drawing on the spot. I just took notes, and then when I came back home, I drew the whole thing, which is great because taking pictures. Nie rysowałem na miejscu, robiłem tylko notatki. Rysunki powstały po powrocie do domu. Mój kolega miał ze sobą kamerę. Filmował wszystko, co chciał. Koreańczycy nigdy go nie powstrzymali, ale to zależy od tego, z kim jesteś. Nie pozwalają fotografować na przykład bardzo biednych ludzi albo śmieci. Ja nie miałem aparatu i nie chciałem go mieć. W efekcie mogłem po prostu chodzić z przewodnikami i swobodnie z nimi rozmawiać. To było też dobre dla nich, bo czuli się przy mnie lepiej. W ten sposób miałeś pewną przewagę nad fotografami. About the photographers. Of course, there's no way I could describe most of the situation there because I couldn't take. Oczywiście, nie ma szans na to, żebym opisał większość tego, co widziałem, ponieważ nie mogłem robić zdjęć, ale z drugiej strony mogłem to po prostu zapamiętać i narysować. Kiedyś byłem pod posągiem Kim Il-sena, za mną stał żołnierz i płakał. Z moim kolegą cały czas się wygłupialiśmy i w tamtym momencie strasznie chciało mi się śmiać. Gryzłem się w język, żeby przypadkiem nie wybuchnąć, ponieważ nie pasowało to do powagi tego miejsca. Nie dałoby się nakręcić tej sytuacji, ale mogę ją opisać i narysować. I nikt nie mógł mnie powstrzymać, szczególnie po wyjeździe. Ta książka nie powstałaby, gdybym nie potrafił rysować. Which is great, because drawing, nobody can stop you from drawing, especially afterwards. This book wouldn't exist if I couldn't be able to draw. Guy Delisle, za chwilę opowiemy o jego najnowszym komiksie zatytułowanym Zakładnik, historia ucieczki. Ale myślę, że już Państwa trochę namówiłyśmy też do tego, żeby wrócić do tych komiksów, które już znamy. Violetta Myszkowska zostaje w studiu, a teraz kolejna jesienna piosenka. Sister Rust, where are you now? I met you over Rocky Mountains, feeling blue, waiting for a last frame to walk through all together. But when you closed your eyes, it was then I realized you were so far away. There was nothing I could do to stop you feeling blue anyway. I got a feeling you and me again, waiting for the credits to end. Now and forever, with something in our hearts that if we were to start would pull us away. There's nothing we can do to stop feeling this blue anyway. Damon Albarn, Sister Rust. To piosenka, powiedziałam, jesienna, ale też, jak zawsze w ABC Popkultury, w zestawie powiększonym, piosenki związane z filmami, i ta też jest związana z filmem Lucy Luca Bessona. To jest piosenka ze ścieżki dźwiękowej tego filmu. Violetta Myszkowska, kontynuujemy nasze spotkanie z Guy Delislem. Rysownikiem, podróżnikiem albo na odwrót. Panem, który wysyła pocztówki. Panem, który wysyła pocztówki komiksowe z podróży, ale jego najnowszy komiks to jest coś zupełnie innego, aczkolwiek też jest to opowieść oparta na prawdziwej historii. Jeśli weźmiemy tę książkę do ręki, to już widać różnicę na przykład w kolorystyce. Książki Delisle są zazwyczaj utrzymane w takich jasnych barwach, a ta jest już ciemnofioletowa i to już widać, że to jest coś innego. Na okładce jest człowiek przykuty kajdankami do kaloryfera, to Christophe André, który podczas swojej misji humanitarnej na Kaukazie został porwany. I w niewoli spędził kilka miesięcy i właśnie o tych kilku miesiącach opowiada ta książka. Nosi tytuł Zakładnik. Historia ucieczki. To inna opowieść, ale nadal chyba mówi o granicach i o wolności. You get to see that if you go in North Korea and in Burma, because they have an experience of freedom who's very different from what we have. W Korei Północnej i Birmie mają inne doświadczenia z pojęciem wolności niż my. Christophe André znalazł się w sytuacji, w której wolność została mu odebrana. Na jego historię natknąłem się w gazecie. Pomyślałem, że jest wyjątkowa, głównie dlatego, że udało mu się uciec. Założyłem, że Christophe nie będzie chciał o tym rozmawiać. Tymczasem powiedział mi, że ucieczka była dla niego dobrą terapią. Bardzo dobrze czuł się ze świadomością, że udało mu się wrócić samodzielnie. Opowiedział mi całą historię od początku do końca. Od razu wiedziałem, że chciałbym narysować o tym komiks. Minęło jednak wiele czasu, zanim mi się udało. And he told us the whole story from beginning to end, and I thought, wow, this is very interesting. I'd like to do a book with that. So it took me a long time to achieve it. Wiem, że było takie popołudnie, w którym opowiedział ci całą historię, a ty ją nagrałeś. Wiem też, że twój bohater wypełniał czas w niewoli, odtwarzając sobie wyobraźni kampanie napoleońskie. Zastanawiałeś się, o czym ty byś myślał w takiej sytuacji? What would you do in his place? That's what happened in a situation like that. Your imagination helps you a lot, which is interesting. W takich sytuacjach twoja wyobraźnia faktycznie bardzo ci pomaga. Ja używam jej, żeby tworzyć opowieści i moje rysunki. Znam jednego człowieka z Bordeaux, który, tak jak Christophe, został porwany i w swojej głowie odtwarzał mapę swojego miasta. Ja może myślałbym o filmach, scena po scenie. Musiałbym się faktycznie znaleźć w takiej sytuacji, żeby wiedzieć, jak zareaguje moja wyobraźnia, aby przeżyć. Właśnie to chciałem pokazać w tej książce. Czego człowiek chwyta się w takich sytuacjach? To był jego pierwszy sposób na ucieczkę. Ucieczkę przy pomocy wyobraźni. Potem był w stanie zrobić to naprawdę. And it was actually the way to escape. It was first in his head, and then after that he was able to do it physically. Proszę się nie martwić, że już tytuł zdradza, jak ta historia się kończy, bo opowieść tak niesamowicie trzyma w napięciu i tak bardzo porusza emocje, że w zasadzie to, że wiemy, że Krzysztof w końcu ucieknie, wcale nie tonuje odbioru. To jest sztuka stworzyć taki komiks. Gi zajęło to naście lat. Pierwsze wersje w ogóle poszły do kosza, bo były bardziej nastawione na akcję, na przykład przy scenie porwania i czuł, że to nie jest ten kierunek. I w końcu zdecydował się pójść w inną stronę. I wanted to the reader to have an experience of what Kristen has lived. Chciałem, aby czytelnik doświadczył życia, które przez jakiś czas musiał wieść Christopher, żeby ta opowieść wciągnęła go, żeby przez chwilę w niej był. Dlatego to Christoph opowiada tę historię. Mówi, ja coś zrobiłem. Ja za 2 lub 3 dni będę już z powrotem w pracy. To nie może potrwać długo. Mija tydzień, 2 tygodnie, miesiąc. I wtedy decyduje się, że przestanie myśleć o upływającym czasie, bo oszaleje. Chciałem to pokazać. Potrzebowałem do tego wielu stron, żeby czytelnik, przewracając kartki, czuł, że ucieczka nie będzie łatwa, że został tam zamknięty razem z Christophem, uczuciem nudy i odrobiną suspensu. Taki był plan, ale nie wiedziałem, że wyjdzie mi ponad 400 stron. Zadzwoniłem do mojego wydawcy i powiedziałem... Wiesz, jednak będzie tego trochę więcej niż 300 stron, bliżej 350, albo nawet 400, ale wydawcy to nie obchodziło. Naprawdę potrzebowałem tej przestrzeni, żeby przekazać tę opowieść najwierniej jak się da. But that's what I need to explain that experience as close as possible. Have you felt trapped with him there? A czy ty sam czułeś się zamknięty razem z Christophem? Yes, at one point, yeah, around 300 pages I was working. Tak, w pewnym momencie w okolicach 300 strony na moim biurku pojawiły się kajdanki, które kupiłem wcześniej. Chciałem mieć przed oczami jakiś namacalny element tej opowieści. Byłem sam w swoim studiu. Żyłem z dnia na dzień, jak Christoph. Zapuściłem brodę, jak zwykle zimą, przez co nawet trochę zacząłem go przypominać. Więc tak, w którymś momencie, po wielu dniach pracy w odosobnieniu, pojawiło się dziwne uczucie, że jestem trochę uwięziony w tej książce, tak jak on był zamknięty w tym pokoju. So I was, yeah, at one point I felt trapped a little bit in that book, just like he was trapped in that room. Did your family notice? Twoja rodzina to zauważyła? No, I don't think so. No, it's more a psychological thing, yeah. Nie, nie sądzę. To było wyłącznie w mojej psychice. Ale kiedy skończyłem rysować ten komiks, zgoliłem brodę. But when the book was finished, I shaved my beard. So that how you escaped? Więc tak uciekłeś? Somehow, yeah. W jakimś sensie tak. Tak naprawdę udało mi się uciec, kiedy skończyłem ostatnią stronę i pojechałem na wakacje. Ale najpierw zgoliłem brodę. And then I went on holiday. Shaved my beard, went on holiday. Guy Delisle, kanadyjski rysownik komiksów, którego broda już trochę odrosła. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Zaczęła się od uśmiechu i skończyła się uśmiechem. A dla Państwa mamy kilka egzemplarzy Zakładnika i kilka egzemplarzy Kronik Jerozolimskich. Dla przypomnienia proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A teraz zróbmy trochę hałasu. Back and forth. Zróbmy trochę hałasu, powiedział kapitan Kirk, szykując się do ataku, i zabrzmiał ten właśnie utwór, retro z punktu widzenia załogi statku USS Enterprise. No ale do gwiezdnych tematów przejdziemy za chwilę. Zaczniemy z kolejnym gościem od małego remanentu i powrotu do Łodzi. ABC popkultury. Zestaw powiększony. Guy Delisle, nasz dzisiejszy gość, pojawił się na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i także na festiwalu 15 września po raz pierwszy w historii wręczono misie, nagrody popkulturalne. Wróciłam już z różnych festiwalowych wojaży i na moment postanowiłam się właśnie przy tych nagrodach zatrzymać. W studiu jest Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Badacz i znawca popkultury, ale także członek Popkulturalnej Akademii Wszystkiego, w skrócie PAF, która przyznaje misie, ale przyznaje też węże, czyli te nagrody, które niezbyt chętnie są odbierane przez filmowców, ale dobrze słyszeć, że dwie takie nagrody da się pogodzić w jednej akademii. No trochę nam o to chodziło, bo od 5 lat przyznajemy węże i każdego 1 kwietnia świetnie się bawimy, no ale zebrało się tyle osób, które znają się na kulturze, znają się na filmach, ale nie tylko, bo na całej rozrywkowej części kultury, że stwierdziłem, że pora się uaktywnić również od strony chwalenia, bo dobrej popkultury mało kto, dobrą popkulturę mało kto w Polsce docenia i chwali, więc stworzyliśmy sobie od nowa pomysł nagród, zupełnie inne kategorie, zupełnie inną uroczystość, która właśnie będzie odbywać się, mam nadzieję, już dorocznie w Łodzi podczas Festiwalu Komiksów i Gier i no i już udało się, pierwsza edycja za nami. Powiedzmy trochę o kategoriach, bo te kategorie to też nie są takie zwyczajowe. Kategorie rozbawiło, wzruszyło. Uważam, że kultura, rozrywka powinna polegać na wzbudzeniu emocji. Więc podstawowe kategorie, 4, to są kategorie poszczególnych emocji, czyli to, co nas w ostatnim roku rozbawiło, wzruszyło, wstrząsnęło nami, ewentualnie działo się, czyli wtedy, kiedy było dużo akcji, i to są 4 kategorie. Pozostałe 4 to jest kategoria najlepszy bohater, najlepsza bohaterka, najlepszy czarny charakter, bo to zawsze trzeba umieć docenić, a mało kto potrafi. I jedyna normalna kategoria, taka jak w większości nagród występuje, czyli najlepszy twórca, ale w momencie, kiedy to jest kategoria open, czyli wszyscy twórcy kultury mogą ze sobą konkurować, robi się naprawdę czasami ciekawe zestawienie tychże. Na przykład zwróciłam uwagę na kategorię najlepsza bohaterka i tutaj wygrała Zofia Beksińska z filmu Ostatnia Rodzina, czyli Aleksandra Konieczna grała Zofię Beksińską. W momencie, kiedy wygrywa postać, no to doceniamy jej twórców tak naprawdę, czyli statuetki misiów trafią w ręce pani Aleksandry Koniecznej i scenarzysty, czyli Roberta Bolesto. Ale też nominowane w tej kategorii były Zosia Głowacka z Kiba, z filmu Wołyń, Wanda z komiksu Totalnie Nie Nostalgia, Michalina Wisłocka z filmu Sztuka Kochania i pani Basia z serialu Ucho Prezesa. Tak, pani Basia była nawet na naszej uroczystości. No, niestety tym razem nie dała rady, ale może za rok się uda. No, zobaczymy. A pani Konieczna, widziałem, tam komentowała to na Facebooku, że w życiu się nie spodziewała, że będzie postacią popkulturową, że Beksińska okaże się postacią popkulturową, a tu proszę. Powiedzmy jeszcze może, kto wygrał? Myślę, że warto wspomnieć. Co was rozbawiło najbardziej? Rozbawił nas serwis Aż Dziennik i ich całoroczny dorobek, no bo to mi się przyznajemy w systemie sezonowym, czyli od lipca do czerwca. W kategorii wzruszyło wygrała reklama Czego szukasz święta. Ta reklama w zeszłym roku przed świętami wszyscy faktycznie... Wszyscy płakaliśmy przy tej reklamie. To była taka pacyna wzruszenia. Takie uderzenie, kilkuminutowe małe uderzenie wzruszenia, no i faktycznie to działa, czyli a reklamy też są częścią popkultury w końcu. W kategorii wstrząsnęło, wygrał Wołyń Wojtka Smarzowskiego, no film po prostu potężny i warty i godny uwagi i nawet w kategoriach naszych kultury popularnej istotny. No i w kategorii działo się, wygrał komiks, wydawało się, że tu jakieś jednak filmy czy seriale mogą, czy powieści sensacyjne mogą mocno zawalczyć, ale ostatecznie wygrał komiks, Będziesz smażyć się w piekle, prosiaka. Zresztą ponoć ekranizacja już się szykuje, bo prawa zostały kupione. A to urocza opowieść o zespole, takim ostrym, hardrockowym zespole i jego takim normalnym życiu, gitarzyście, który dołącza do ekipy. Okazuje się, że lider jest postacią bardzo niesympatyczną i to trzeba przeczytać. Naprawdę potężna cegłówka, bo to ponad 300 stron świetnej komiksowej roboty. I szybko przelatując postacie. Najlepsza postać w filmie Jesteś mordercą i postać Janusz Jasiński, czyli milicjant, który prowadzi sprawę. O najlepszej bohaterce już mówiłaś, pani Zofia Beksińska. Najlepszy czarny charakter. Tu wygrał najczęściej nominowany w tym roku serial Ucho Prezesa i Antoni jest postacią, która poradziła sobie ze wszystkimi pozostałymi. No i najlepszym twórcą okazali się, jedyna nasza zbiorowa nominacja, ekipa, która wskrzesiła Przekrój, bo to faktycznie kawał roboty zrobili. No dobrze, to my podsumowaliśmy misie, ale spotykamy się dzisiaj także po to, żeby porozmawiać trochę o Gwiezdnej Flocie. Dla niektórych pewnie już wszystko jest jasne, ale jako wstęp chciałabym zaproponować utwór przecudnej urody, utwór muzyczny, a nawet można powiedzieć utwór taneczny. I tu się przyda nieśmiertelna fraza, proszę państwa, proszę nie regulować odbiorników. Open Klingon style. Klingon style. Kawa rotar i kusaka plajeja. Yuri datu, chakalea kuku gerbin badge mau. Nu hosta nukin por mak mak mak shuku hamarush. Kalej hines kuplaje kudu hamarush. Wacha por mak kupla. Open Klingon style. Deprymujący trochę jest ten język, a gościa naszego Kamila Śmiałkowskiego poproszę, żeby powiedział, co to za język. To jest klingoński, czyli całkowicie wymyślony język istniejący tylko w uniwersum serialu Star Trek, ale w pełni funkcjonalny. No właśnie, on ma swoją składnię, ma, tak. Słowo, ma wszystko, czego potrzeba, żeby się komunikować. Zatrudniono pana lingwistę, który opracował ten język od podstaw. No i teraz można kupić sobie właśnie i płyty, i komiksy, i książki w tym języku. I jest nawet fajnie. Jest podobno około 30 osób na świecie, które biegle mówią po klingońsku. No ale takich, którzy początkują tysiące. Tak, no właśnie. Klingoński, no to i ta rasa Klingonów to są oczywiście zjawiska związane z fenomenem, który znamy pod tytułem Star Trek. To jest takie szaleństwo, które do Polski, mam wrażenie, dotarło w mniejszym zakresie niż na przykład w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. Wiesz, bo zabrakło nam fundamentów. Fundamenty to był ten serial z lat 60. Oryginalny, tak. Który w Polsce nie poleciał, ponieważ no, stwierdzono, że ci Klingonie za bardzo jednak przypominają Rosjan, w związku z tym nie będą po naszej stronie żelaznej kurtyny takich serialów pokazywać. Zamiast tego pokazaliśmy Kosmos 1999, który był brytyjską trochę podróbką Star Treka. No ja pamiętam, bo to połowa lat 70., więc byłem wtedy małym brzdącem, ale ten Kosmos oglądałem z wypiekami na policzkach. No a Star Trek tak naprawdę pojawił się dopiero, kiedy pojawił się Star Trek Next Generation, czyli druga połowa lat 80., no ale to tak jakbyś właśnie budowała pierwsze piętro na piasku, bez tych fundamentów, tak. To nie miało aż takiej mocy. Powiedziałam, że Jean-Luc Picard to jest oczywiście kapitan statku z nowego pokolenia. USS Enterprise D, ale wcześniej oczywiście był kapitan Kirk. Tak jest. I to jest normalny. Ten pierwszy oficjalnie USS Enterprise. William Shatner w swojej absolutnie życiowej roli. 3 sezony serialu telewizyjnego, później 7 filmów kinowych. Ale z tym serialem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, też było tak, że bardziej stał się popularny już po zamknięciu. Nie do końca. Nie? On był już popularny w trakcie emisji. To był pierwszy serial telewizyjny, wyobraź sobie, połowa lat 60., pierwszy serial, w którym wymuszono stworzenie kolejnego sezonu. Bo po 2 sezonach chcieli go zamknąć, ale fani Star Treka uruchomili ogólnoamerykańską akcję pisania listów, no bo internetu wtedy nie było. Oni pisali listy do stacji, no i stacja złamała się i stworzono 3 serial, ale przesunięto emisję na piątki, a wiadomo, że w piątki wieczór to raczej młodzież wychodzi z domów niż siedzi w domach, w związku z tym ta oglądalność i tak trochę spadła, w związku z tym ten 3 sezon i tak był ostatni, a potem zyskał wielką, kolosalną oglądalność i popularność dzięki temu, że trafił do, to się nazywa syndication, czyli kolejne dziesiątki, setki powtórek na różnych lokalnych stacjach telewizyjnych. Oni tam tego mieli mnóstwo i mają do dziś. I dzięki temu seriale często zdobywają 2., 3., 4. życie. Zjednoczona flota planet i te hasła wszystkie, które tam, prawda, śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek. Tak. To jest tłumaczone na polski, nie pamiętam. Live long and prosper, to jest chyba żyj długo i pomyślnie. Tak. I trzeba sobie właściwie palce ułożyć. Gest, tak? Wulkanów oczywiście i myślę, że państwo wiedzą doskonale, o co Kapla chodzi. Kapla z kolei to jest klingońskie i tak dalej. I tak. Rzeczywiście Star Trek, nowe pokolenie, tak naprawdę w Polsce chyba od tego się zaczęło. Tak. I świadomość i to było tego tak, zjawiska. Że wtedy, kiedy to nowe pokolenie w latach 80. się zaczęło, to wtedy rzecz nawet dzisiaj nie do pomyślenia w amerykańskiej telewizji, Star Trek w amerykańskiej telewizji leciał non-stop przez 18 lat. bo 7 lat nowego pokolenia, 7 lat Voyagera, w międzyczasie jeszcze było 7 lat Deep Space Nine, jakby niezależnie od tego, a kiedy skończyło się nowe pokolenie, zaczął się Voyager po 7 latach, po 7 latach Voyagera zaczęło się Enterprise i to były jeszcze 4 lata, czyli w sumie 18 lat non-stop oglądania Star Treka, przetykane jeszcze filmami kinowymi co jakiś czas i potem niestety umilknie to na lat 12. No i dochodzimy w ten sposób do dzisiejszych czasów, czyli filmy Star Trekowe dalej co kilka lat gościmy. No tak, bo w ciągu tych 12 lat, o których mówiłeś, kiedy nie było Star Trek w telewizji, no to J.J. Abrams wskrzesił kapitana Kirka w nowej wersji. Zrobił taką przewrotkę, której no, być może państwo jeszcze nie widzieli, więc nie będziemy mówić, co się tam wydarzyło, ale rzeczywiście cała ta ekipa z oryginalnego serialu w innych wcieleniach pojawiła się na nowo. W filmach kinowych. No i teraz wracamy znowu do świata telewizji. Discovery. Star Trek Discovery. Niestety akcja nie posuwa się dalej, co wielu fanów smuci, ponieważ zamiast pójść dalej, bo tak naprawdę najdalej posuniętą w historii opowieścią to jest ostatni odcinek Star Trek Voyager. Nic się nie dzieje już później. A tu jesteśmy w prequelu. A my tu wracamy. To znaczy jesteśmy 10 lat przed wydarzeniami z tego pierwszego podstawowego serialu z lat 60. Tak zwanego TOS-a, The Original Series. No i już jesteśmy po pierwszych dwóch odcinkach. Jest bardzo dobrze, moim zdaniem. Jak często kobiety są kapitanami tych statków? Bo tutaj mamy taką sytuację, że i kapitan, i pierwszy oficer to są kobiety. To było tak, że już Gene Roddenberry, czyli pierwotny twórca całego tego uniwersum Star Treka, on od początku myślał o takim pokazaniu przyszłości jako miejsca, gdzie nie ma żadnych ograniczeń. Więc tam w tym oryginalnym Star Treku przecież mamy w załodze właśnie i czarnoskórą Uhurę, i wschodnio... Jest Czechow z Rosji, jest Sulu ze wschodu. A w pierwszym pilocie, bo tam było tak, że był pierwszy pilot, którego nie kupiono i potem pozwolono mu zrobić jeszcze drugiego pilota. W pierwszym pilocie, pierwszym oficerem na statku, bo wtedy nie było kapitana Kirka, jeszcze tylko kapitan Pike, ale pierwszym oficerem była kobieta. Grana przez późniejszą żonę Roddenberry'ego zresztą. Więc od samego początku te kobiety były tam w szarży. Później żartowano w ten sposób, że kolejne seriale Star Treka rozszerzały świat na kolejne mniejszości. Czyli za pierwszym razem ten kapitan to był taki normalny, uczciwy, jak we wszystkich serialach, biały, przystojny mężczyzna. Za drugim razem łysy Picard. Już poszli w pewną mniejszość. Za trzecim razem był to czarnoskóry kapitan Sisko. Za czwartym razem w Voyagerze to już była ona, czyli kapitan Jane Wayne. Teraz mamy główną bohaterkę, nie dość, że czarnoskórą, to jeszcze kobietę. Jeszcze tylko brakuje, żeby była łysa i miałaby wszystkie cechy głównych dotychczasowych bohater. Nie idźmy za daleko. Być może ale ona jest pierwszym oficerem. Właśnie to jest zupełna nowość w tym serialu, że najważniejszą postacią nie jest kapitan, tylko jest pierwszy oficer. Że gdyby idziemy trochę w głąb całej struktury dowodzenia, całej załogi i ważniejsza jest w tym momencie pierwszy oficer. No a kapitanem faktycznie w tych pierwszych dwóch odcinkach jest pani. Co będzie dalej, zobaczymy, bo wszystko może się zwiążyć. To zawsze też tak jest w przypadku takich seriali, że oczywiście mamy tutaj z jednej strony czystą rozrywkę, która sprawia nam sporą przyjemność, a z drugiej strony chyba od początku też tak było i to twórca Star Treka pewnie tak zaplanował, że to ma być też jakaś metafora współczesnych relacji, powiedzmy nie geopolitycznych nawet. Nie tyle współczesnych moim zdaniem, co on chciał pokazać w przeciwieństwie do chyba 90% popularnego science fiction, że przyszłość jest optymistyczna. Że przyszłość nie będzie polegała na wojnach, jak w Gwiezdnych Wojnach, tylko przyszłość będzie polegała na tym, że owszem, będą zdarzały się konflikty, ale starajmy się rozwiązywać je w sposób pokojowy. Z każdym można się dogadać, każde życie należy szanować. Gdzieś tam w kosmosie my na Ziemi się już wcześniej dogadaliśmy i jesteśmy jedną sympatyczną, fajną rasą, ale gdzieś tam spróbujmy z każdym znaleźć jakiś język porozumienia i gdzieś w tych jego serialach, w tym oryginalnym TOS-ie, później jeszcze był po drodze przecież, nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, TAS, czyli serial animowany, którym wszyscy aktorzy właściwie podkładali te same głosy, więc jest to część całej zabawy. I potem w Next Generation starano się zachować ten wzorzec, czyli że jesteśmy wzorem dla kosmosu, trochę oczywiście jest to wzorowane na Stanach Zjednoczonych i na ich tym oficjalnie głoszonym podejściu do świata, że staramy się to wszystko robić dobrze i dbamy o każdego innego, którego spotykamy. Powiedziałeś o Gwiezdnych Wojnach, więc ja zapytam na koniec. W twoim przypadku Gwiezdne Wojny czy Star Trek? Myślę, że jestem już w wieku, w którym nie muszę odpowiadać odpowiadać na takie pytania. Bo jest coś takiego, jest pewna rywalizacja między fanami. Jest. Są filmy przecież nawet temu poświęcone. Świetna komedia Fanboys, bardzo polecam. Do mnie chyba jednak bardziej przemawia Star Trek i to uniwersum Gina Roddenberry'ego. Chociaż absolutnie od samego początku jestem wychowany na Gwiezdnych Wojnach, no bo to jednak Gwiezdne Wojny były pierwszym filmem, na którym w kinie czytałem sobie te literki, będąc w pierwszej klasie podstawówki, a Star Trek pojawił się w moim życiu znacznie później, ale myślę, że te dwa uniwersa dobrze oddają całą dychotomię popkultury i się nawzajem napędzają, bo Gwiezdne Wojny trochę wynikały z popularności Star Treka, a powrót do Star Treka wynikał z popularności Gwiezdnych Wojen, no bo one pojawiły się w latach 70., kiedy ten Star Trek był w zawieszeniu i popularność Gwiezdnych Wojen spowodowała pierwszy film kinowy Star Trek, a później powrót do serialu. No a najlepiej to widać na przykładzie J.J. Abramsa, który stworzył dwa filmy z serii Star Trek, no a teraz, jak wiadomo, wraca do Gwiezdnych Wojen. Pilotuje Gwiezdne Wojny. Czyli będzie miał dwa filmy z Gwiezdnych Wojen i będzie na remis, 2-2. Wszystko się pięknie splata w popkulturze. Kamil Śmiałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Żyj długo i pomyślnie. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W tym pierwszym październikowym spotkaniu w zestawie powiększonym zbliżamy się powoli do pożegnania. Jeszcze jedno pożegnanie musi wybrzmieć dziś, zanim się pożegnamy z Państwem. To pożegnanie jedno z tych najsmutniejszych, ale jednak z uśmiechem. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszem, że tylko w połowie wniosek. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczynę wespół uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. To z Kabaretu Starszych Panów. Oczywiście nieraz będziemy jeszcze wracać do tego wszystkiego, co zostawił nam Wiesław Michnikowski. A za dziś dziękujemy bardzo. Wioletta Myszkowska, Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Żegnamy się także jesiennie. Do usłyszenia. Thank you.